Michael Schenker Group na płycie Immortal. I jeszcze jedna w dzisiejszej audycji niemiecka ballada rockowa. Nie ma przebacz, ale ostatnie nagranie na tej płycie ma szczególne znaczenie. To jest cover dawnej piosenki zespołu Scorpions In Search of the Peace of Mind. I to był pierwszy utwór nagrany zawodowo przez 15-letniego wtedy Schenkera. When I'm alone and I am feeling blue, dreaming a dream of a world that's lovely and true, vainly the dream of a true and the wonderful world, and no one will care as long as the world will turn. Godzina pierwsza minęła już zdecydowanie. Dym na wodzie pozostaje na niemieckim rynku muzycznym, niekoniecznie rockowym. Chciałbym przedstawić Państwu zespół z Berlina, w którym nie ma żadnego Niemca. Skład artystów tworzą Brytyjka, której rodzina pochodzi z Jamajki, pół Amerykanin, pół Francuz oraz Polak. No to jakiej muzyki spodziewają się Państwo po takim składzie? Amerykanin jest najlepszą podpowiedzią. Soul Trivers, zespół z Berlina, w którym nie ma żadnego Niemca. Dvora Davis jest wokalistką, Nick Morrison gra na gitarze, Adam Sikora na harmonice ustnej. I w takim składzie oni występują na różnego rodzaju koncertach, a czasem zdarzają się także koncerty plenerowe, no bo to nie jest jeszcze sławny zespół. Grają bluesa, gospel i takie różne Amerykany. Nick Morrison wiele lat występował, nagrywał w Stanach Zjednoczonych, no i zna najlepsze wzory. Gdy trzeba, Nick Morrison zagra także na gitarze basowej, Adam Sikora zagra na perkusji i w takim składzie nagrali oni swój pierwszy album You Better Watch. Hey! Różne są przyczyny, które skłaniają muzykalnego człowieka do sięgnięcia po płyty. Czasem znany wykonawca, czasem okładka, czasem tytuł. W tym przypadku do sięgnięcia po płytę skłonił mnie ten dziwny skład. Zespół z Berlina, nie ma w nim żadnego Niemca. No a zwłaszcza obecność Adama Sikory, harmonika ustna, w razie potrzeby także perkusja. Nic nie wiem o tym muzyku, wiem, że jest doświadczonym artystą, to nie są młodzi ludzie bardzo w tym zespole. Każde z nich ma wiele lat kariery za sobą, ale być może dowiem się czegoś więcej, to wtedy Państwu opowiem. A na razie jeszcze jedno nagranie z harmonijką ustną w roli głównej. I am a soul. Eric Burdon wystąpi także w dzisiejszej audycji Dym na wodzie, choć nie on będzie bohaterem kolejnego muzycznego wątku. W piątek 29 stycznia zmarł Hilton Valentine. Miał 77 lat, był gitarzystą zespołu The Animals. Stworzył riff otwierający to sławne nagranie. Jak się potem okazało, udział w tym nagraniu z definicji dawał wstęp do panteonu gwiazd rocka. W połowie lat 60. The Animals obok Johna Mayala, Rolling Stonesów czy Yardbirdsów byli supergwiazdami brytyjskiego rhythm bluesa. Głównymi postaciami w zespole byli wokalista Eric Burdon i organista Alan Price, ale każdy z Animalsów cieszył się należną sławą. W 1994 roku w komplecie trafili do Rock'n'Roll Hall of Fame. Po rozwiązaniu pierwszego najważniejszego składu Animalsów w 1966 roku Hilton Valentine wracał jeszcze wielokrotnie na wspólne okolicznościowe koncerty tej grupy. Próbował także kariery solowej, ale nie odniósł tutaj sukcesu. Zmarł w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkał od wielu lat. Hilton Valentine, gitarzysta Animalsów już w największej orkiestrze świata. Przesuniemy się teraz w historii muzyki o 20 lat mniej więcej, aby przypomnieć sobie piękny album z połowy lat 80. I can't find the much like the reason in you. Somehow your motives are impure. Somehow I can't find a cure. Can you know when it will fall? Mostly vanity, they write the plays we act. They tell me that's what everybody knows. There's no such thing as sanity, and that's the saddest fact. That's the way the story goes. Oh yeah. Oh yeah. Nothing but the same old news. Well, they can't find a way to be one world in harmony. Can't get no way to go far. Dire Straits, Brothers in Arms, album z 1985 roku, największy sukces tego zespołu. Było już wiele wydań tej płyty, a sam mam kilka różnych egzemplarzy, a jeden egzemplarz trzymam na widoku wyłącznie z powodu obrazka na okładce, no ale zawsze można jeszcze coś od fanów wycisnąć. 19 marca ukaże się winylowe wydanie tej płyty w technologii Half Speed Master. Tanio nie będzie, ale wiadomo, prawdziwe przyjemności muszą kosztować. march with their flags unfurled. Today in the mountains, tomorrow the world. Only right across the river, deep and wide. Right across the river. W moich radiowych słuchawkach brzmi to nie najgorzej, ale 19 marca będzie long play Half Speed Master. No i wtedy te wszystkie cykady będą brzmiały jak nigdy dotąd. Audycja muzyczna Dym na Wodzie ma swój adres internetowy dym@polskieradio.pl. No i stąd wiem, że Państwo dostrzegli w poprzedniej audycji ciekawego artystę. Nazywa się Ray X, pochodzi z Australii, idzie śladami Jeffa Buckley'a. husk your limbs to my flood. Thorns sucking stones, a coming storm. Under the lights you went, wearing our charms we played out. Heart on a diamond thread, thinner than lashes we're done. You make Rajek, prawdziwe nazwisko Ray Cumming, 33 lata, Australijczyk, wokalista i autor piosenek. Zaczął śpiewać w wieku 16 lat, zauroczony płytą Jeffa Buckley'a Grace. W 2019 roku po wydaniu trzeciego albumu odbył światowe tournée, prezentując rozbudowane wersje swoich piosenek na dużych koncertach z orkiestrą symfoniczną. Thank you. Rajek na koncercie w Londynie. Ewa Redel, Magda Trzaska i Leszek Adamczyk w studiu nagraniowym programu trzeciego. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa gorąco. Mówi Zofia Sylwin. Za chwilę usłyszymy